Demos tras vos e viaños, espíritos das nevoadas veigas, corvos, píntigas e meigas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e rayos, ouveo do cano, bregón da morte, fuciño do sátiro e pé de coelho, pecadora lingua da mala muller casada con home bello. Verno de Satán y Garcelón, lume de cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, veidos dos infernais cus, cosido de mal en travestida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a soleira, que della porca, da cabra mal parida. Deste lume que asemella o do inferno, fuxirán as bruxas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das areas gordas. Oíde, oíde ruxidos que dan as que non poden deixar de quemarse na aguardente, quedando así purificadas. E cando este brebaxe baixe polas nosas forzas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento.